صورت کې نمنن کو تیاری ذکر کوي لس لس تخفیفات هغه چې کم دنو ذکر کوي ابتدا کې شواهد ذکر کوي نو قیامت شواهد راوړي بیا داود صورت یا احوال قیامت یا یرد دنیا ذکر گئی یا دلائل اقلیہ اس بات دا قیامت یا اوکم دیر شمنا یرد آخرت ذکر گئی دوی مرکو کی بشارت او زواجر امتیازات کی لزل لفسیویل والمرسلات عرفاً گواری رالو زول شوی اور آلی گل شوی پا نرمائی باندی فلا صفاتی نوغالو تن کی او چلی دن کی بسختائی والناشرات نشراً او گواری او خورو ان کی فالفارقات فرقاً فرق و جدائی راوش تن کی فالملقیات ذکران و راوڑن کی دو وحی او راوڑن کی دو نصیحات دار چا صفتو ندی نیو قوال دار چدا سیلائی یادی ہواگانی زن ہواگانی نرمی علوزی عرفن دو عرف مطابق نرمائی سرالوزی او زن تیزی وی سیلے راشی توفانی وریزی خورن والناشرات او دیو بلنا وریزی جدا کی او غیقی انسان تا نصیحتی باران ندیڑی ربرتا وستلشی فالملقیات ذکران دویم قول دادے دا صفتونه د فرشتو دي فرشتي په نرمۍ او فرشتي سختي کې د الله حکمونه وریځي خوري او جزایی راولي د حق او د باطل د الله احکامات راوړي فالملقیات دریم قول داده دا صفتون دا رسولان دی او دا علماء النفوس المرسلات رسولان را لگل شیوی ناغی نرمائیم کئی او ما تاون کی دا دلائل و دا باطل وی سختی کئی دا واجری دلائل باطل مات کی نا اللہ احکامات خوری حق و باطل جدا کی او خلق و تنصیت روڑی احکامات روڑی سلورم قول داری چه الآیات المرسلات الآیات المرسلات آیاتون را لگلی شیوی زن آیاتونو که سختی وی زنو که نرمی وی آیاتونو چه کمدنو سر دین خوریگی حق او باطل جدا کی او پاغی کی نصیحت وی عذران او نذران دپارا د عذر ختمولو او دپارا د یراولو چې خلکو عذرونه ختم شي او نذران یا دپارا د یراولو چې ځنې خلک به ویریږي دا ټول په دې ګوادي یا کینا تاسو سره لوس کول شي نه دا درات دم کې لواقه دار خامخا واقعي کې دم کې سالور احوال د قیامت د قیامت نامخې باور کې چې ستوري په مسات هغه به نور کړی شي دا غیر رڼا ختم کړی شي باور کې چې اسمان کلاو کړی شي او باور کې چې غرونوالو زوال شي او باور کې چې پیغمبرانو لا وقوت کړی شي لآی یوم نجلت تبار د کمیرا دی نیتا ورکلی شوا ولیوم الفصل تبار د رز جدائی قیامت فصل لی جدائی را دی دا فرشتو دا باطل فرشتو دنیا کی گرد وڑو شی او قیامت رز دا فیصلی دا او تسشی خبر کلی چی صدا و رز دا فیصلی حلاکت دے بدا غرزبانی در اغجن گرن کلام یارا دا آخر اوز یارا دا دنیا دیکھر گئی آئی نمیو حلاک کڑی پخوانی او بیا میور پسیکلو رستنی دک کرنگی کار کوم ننمنم کو سرا حلاکت دے بدا غرزبانی در اغجن گرن کلام دلائل اقلیہ دا قدرت دا باری تالا تاسول د قیامت نه انکار کو ایزان ته نو ګورئ ناول دلیل انفسی آینه می پیدا کړی تاسو وګو کمزور نه وګر زوال می دل را فی قرار مکین هغه ځای نه پاتې کیدو مضبوط کی لا قدر معلوم ریاو نه ته معلوم می کوی فقدر نا فنم القادرون وان اعظم یو پلا سخیستا اندازه کوم کیم زو فقدرنا فنعم القادرون ویل یوم ایذل المکذبین هلاکت بدا ورزبانی دفار در اوزن گرن کو علم نجل الارض کفاتا دابل دلیل اقلی اسمک تاو گورا او اسمک قدرتونو تا واللہ تا قیامت سکران دی آئین امید اگر زول اسمک پورا احیا و آماتا جندو امڑولا فد اسمکا کم جوندی زائی گی آون پا کمڑا زائی گی زمانگ طرف تا قانون دا دے چدا جوندی دا اسمکی دا پاسی او مڑی دا اسمکی دا لان دی او قیدی چی زنو علاقو که دا سی قانونی چی جوندی دا لان دی او مڑی پی دا پاسی دکا غیو امڑو تا بمڑو نوائی بود ناغی غجوندی با دلاندی و مڑی بید پاسی احیاء و امواتا جواندو و مرولا و جالنا فی آراسی شامخات او برزولی می بدیک دران دران اس رواسی هم دران و غرونا دم دم شامخات پڑی وڑی دی رکای نا دم دم غرونا دا چه دا سبارا شاملی کوستانون طرف تور شپتا لگی دا زمنګ دا فسړې راکې وند کی واستاینا کومان فراتا او سولې مې دي پتا سبانه وبخواږي تندما تم کی وایل یوم ایذل المکذبین کین کول کو یرا الاخرت چې چا نو مرلې هغه تباہی ادا لاړ شي هغه ستا چې تاسو درو جن غنل دلارا کین تل کو الا ذل ذی سلاث شواب لارسی او سوری تا چه خاونده ده سان گدرو زی سلاس شعابی یو حصه زقوم نی او بل حصه غسلین نی او بل حصه لاحب دی زی سلاس شعابی اسم چه گلدور لنبو بی نی نایی کدری سانگی بی یو سکه براوتل بی او یو وانا یو طرف تا و بل طرف تا بی اللہ تعالی دې ټول محفوظ لا ذلیل نصور دې یعنی سور ور کون کنه چې عربي پکې ولا یغنی من الله او نه چې کم نه نو فائدہ ور کېدل اگر ما نه شغلونه یعنی سړې شغلونه نه بچ کی جن نه اثر به بشارع کل خاص یقینا دا وشتل کې په بصر کو باندې لګر باندې او د باندې یو یو بسر کې داسې ده هغه بنگله چې ولي دا ور بسر کې ولي کنه سکروټي ولي داسې هدا یو یو داسې کال قصر لا کماړای او یو بل بسیا او بسر کې لګیدلې ټقارې چې دې داسې ور هغه نه چې هغه بسر کې دي په قطار وي کار نه او جمالتم سو عام طور د ور بسر کې چې لګ اپل شي نو تور شي بس مړشی د تور شي او د دې زبانه شبلي کی زړ وای او خان دی په قطار کار نو جمالتم سو لگا چې وی دا او خان زړ حلاکت په زبرت باندې دروښن کړه کولا دا در از لایم ته خپل شری و خبر نه کوي فلا یزر له اجازه به نکړې شری دا فیات زیرون دې څه کمنو بارو کی او زر پیش کی حلاکت و دغارت بانی در اوجن گرون کلا داد و رد فیصلی جمعنا کم جمع کریمی تاسو والا اولین و پخوانی جمع مکم تاسو پخوانی فا انکان لکم کیدن نکوی تاسو لراس تدبیر نوی کئی زمان خلاف حلاکت و دغارت در اوجن گرون کلا ان المتقین بشارت شاید دکم دن اومن اللہ واغیت بشارت یقینا پرزگاران اغیو پا سوری کیوی آرام کی وعیونو پا چینو کی او پا میواجاتو کی داغینا چید دیو خوخیوی خورایو سکی حانیان مبارک کشی تاسو لیا مزیدار دواج داغینا چی تاسو عمل کو انا کذالک نجزی المحسنین یقینا دکرنگی کار کم زدنی کانو سران انا کذالک نجزی المحسنین یا پیران دا کرنګي کار کوم نه کانو سره او حلاکت به دا غرض باندې دروژن غړون کولم زورن اور کوي خړی او فائدہ حاصل وای خلیلن لگا غونته کې ان دا مهلت لګ غونتره تاسو لا یقینا تاسو مجرمان او حلاکت به دا غرض باندې دروژن غړون کولم بل زورن ذکر کوي انقیاد نہ کی تابیداری نہ کی یاراس کی شکل اویل شریط آجزی اوکی نو آجزی نہ کی رکون مراد آجزی دا بندہ جی چاہتا سر چٹ کی مطلب و عددائی چیزستا حکم تا مغاڑا کی خودلی دا نو دل دا رکون مراد انقیاد او آجزی دا نا اللہ حکمونو تا چوارتا اویلی چی جو قرآن تا غاڑا کی گئی دی غاره نکی حلاکت و دا غرز بانی در روشن گنون کلا زورن اپ انکار دا قرآن دا بس بکم یو بیان پس دی قرآن روڑی با دی ایمان بیاو پس بان دی ایمان روڑی چه با دی قرآن نروڑی نا دینا بہتر خوبل سشینی شیرات لی دا بس بکم یو بیان پس دی قرآن روڑی با دی ایمان سورت نبا مکی سورت تی اتیائم نمبر دیس کی و نزول کی پس صورت معارض او مخید صورت نازیات ننازل شوئے دے مخید صورت نازیات ننازل شوئے دے مخید صورت کی اوم الفصل وزی صورت کی آغا شدی کچھ زورہ ذکر گئی چھ دنیا کی بکی امیر و غریب بادشاہ و عوام طول شریکان دی قیامت کې باغې کې جدائی راشي. هغه لسی زونه هغه د کمدنو ذکر کوي چې د قیامت په ورځ باندې به باغې کې جدایان راشي. دنیا کې تیار څوک فائدہ اخلي، هر څوک په نه فائدہ اخلي، په آخرت کې به صرف مؤمن فائدہ اخلي. مخکې د قیامت اس بات په شواهدو، اوس سکندرو د قیامت اس بات په دلایلو، او قدرت د باری تعالی ورسره نفی د شفاعت قهریه، دعوه د صورت اس بات د قیامت او نفی د شفاعت قهری، نفی د شفاعت قهری اول رکوع کې اس بات د قیامت ته، او دویم رکوع کې نفی د شفاعت قهریه ده. نفی د شفاعت قهریه سره د تخفیف او بشارت نه امتیازات کې لس اشیاء چای کې وخلق جدا شي. اما یتسالون سبارک دی تبو سنا کوي، استعزان او ټوکو د پاره لګیا دی تبو سنا کوي. ان نبای العظیم بار د خبر غټ کی، الذی آغاهم فی مختلفون شدی به کې اختلاف کی، راځم رلوه خبره دی اختلاف دا نو پکار کلا نو پکار راځي سیالمون زردہ چکو وشدی بیا مام کلا نو پکار راځي سیالمون زردہ چکو وشدی عالم نجل الارض میهادا دالس زونه ذکر کې تر جنات الفافا پوری چې دې کې ټول شریک دي. ټول دنیا کې ټول دې فائدہ غستل شي، آخرت کې وجودای راشي. او دا دلائل د قدرت د باری تعالی چې کمزات دا کارونه کوي، واغه قیامت باندې قادر دی. شاید دوباره خلق را پورته کی او قیامت چې کوم دن راولي. آن می ذکر زاولې اسمکا بهادن بسترا والجبال غرنا وسادن میخنا، او غرذول می تاسو جوړه جوړه، او غرذول می خوب تاسو صباتن کټکون کې رستړیوالي آرام، او غرذول می شپا فردا، او غرذول نن رزد گذران، او جوړ کړی می تاسو د پاسه وکلک او مضبوط اسمانونه، وجعلنا سراجا وهاجا، او غرذول من دیوا وا حاجا تقیدن کی ذلیلن کی چاہتے زرنا کی شغلو والا، فانزلنا من المعصرات، اور امر ما من المعصرات ذوری ازنا معصرات چنا چول شی او بالفعل تباران وری جی باغت معصرات ہوئی، ما انسا جا جا آغاو با پشڑوائی دن کی حدید بارا چراو باسم بدی سرا دانی و نباتا او بوٹی دارا زرغن کم و جنات نو باغونا الفافا گور او گرن دالت سیزنو قدرت دباری تعالی بیان شو. اس اثبات دا قیامت یقینا رز فیصل دا وقت مقرر دے یوم ایون فخوی سور پا غرسی بکی والی جش پیلائی کی مرازی بتا سو ڈالے ڈالے فخو سے حق سماو او پراون استلشی اسمان مدا بوی ورونا و دروازی او روان بکڑی شکرونا مکان سرابا مدا بوی شکو گل سرا شکا بوی این جہان مکان مرسوادا یارا یاقینا دوزاق دار تیار انتظار کی لطواغینا اپارد سرکش و زائد وطلو لابسی نفی آقابا دیرکی دن کی بدی گڑی را زمانا لا ازوکو نفی آباردا نوسه کې بدې کې باردان یا خواله ولا شراب او نسکاک الا حمیمن مگر ګرم او بو وغصا فوین زوی دو زخیانو بدله موافق د عمل الله یتیم موساد جزاء وفاقا بدله موافق د عمل وجد دو زخت لو دی بول دو زخت زی ان کان لا ارجو حساب یقینا لیقیدا لرا حساب کتاب او دا روزنی گرل آیتو نظم آدیر بیا بیا بیا دا روزن گرل وکل شین او هر یو سیز گیر کڑ میں دیر رب لکی نو ستی فلن نزیدکم اللہ عذابا بلکل وزیات نکم تاسول را مگر سزا نور سنا سزا سزا بشارت من کتا یقینا دبار دا پریزگارانو کامیابی دا باغونا انگوران وکوائی با اطرابا او پیغلی دینا که تازه پیغلی شوی اطرابا همزولی وکاسن دی حاقا او خاسی جامونا ڈک ڈک و بزاتی نمگ راغست تری وکاسن دی حاقا و جامونا ڈک لا اسمون فی آل اغوان نابوری پدی که فضل خبراو ندارو نظام ربی کا بدلب ورکلیشی دی طرف در افتان آتوان حسابا ورکلا حسابا پورا دا پارا لدی حسابا دلتا دا حسب ندی فاین تولو فقل حسبی اللہ حسابا چی دیل با کافی بی بالکل رب دا اسمان من دزمکی وما بین عمر رحمان او سچی بدی کی بی محروبان بادشاہ نفید شفاعت قبری لا یملکون منه خطابا وصل لری اللہ سر دا خبری کولو فاغ رضبانی چی ادری کی جبریل الروح جبریل علیہ السلام یا الروح عام ارواح یا الروح یو بدل مخلوق دے جاغر آپورتشی والملائکتو فرشتی صفن فقطار لا تکلمون الا من اذن الروح رحمان خبر بانی شکول بیان فی شفاعت قهری مگر آوسوک چی جازواتو کی محروبان بادشاہ کس نمی آرد کی آج آدم زنن تساو استلو طاقت نشتنو خبر خلالو یا خبر دا وقال سوابا اوائی با نمقی مناسب خبر وائی با حق او مناسب خبر چیز کمی خبری اجازت ورکلشی دادر از بلکل رشتیا آنین نبائی لازم دادر از بلکل رشتیا فمن شاعت تخلیل ربی حمابا واسو چیران دیکی تو دی نیوی او جوڑا دی کی رفل تا زید واپس آئے یقینا یراون تاسو لرد آزاد نیز دینا فاغر شوب و گوری هر بندہ آغا قوبا بینی هر بندہ آغا شنی کلی دلا سنو دو ویا قولو الكافر وی مکافر یا لیتنی کنتو ترابا ارمان چیزا خاوری وی یا لیتنی کنتو ترابا ارمان چیزا خاوری وی سورت نازعات مکی سورت تی یو اتیائیم دی فنزول کی اکاسی فض سورت نبا او مکی دی سورت انفطار نازل شوئے دی مکی سورت کی یر دا آخرت ذکر کرا دلتا ورسرا یر دا دنیا ذکر کئی مکی سورت کی دلائل ذکر کرا المختصر دلتا دیم رکو کی تفصیل سورت نبا کی تفصیل سورت نبا دعوال سورت تا اثبات تا قیامت او تخویف دنیاوی اول اثبات تا قیامت کی اول مشواہدو بیایر دنیا ذکر گئی دوی مرکو کی تفصیل سورت نبا تفصیل سورت نبا ردلائلو امتیازات کی ابتدائی شواہد فرعون دعوت ربوبیت آد قیامت یونم طامت القبرات والنازعات غرقا والنازعات او گوادی اغایستن کی بسخت ایوانی غپکیدن کی والناشدات نشتن او پرانستن کی دو غٹی او لامبو وغن کی او وغن کی دو لامبو نوڑاند کی دن کی حکم دا اللہ تا والسابقات نمخی کی دن کی دیو بلنا فالمدبرات امرا چلو ان کی دی انتظام داستو کیا دی تطور ناول لوی قول اوس آسان دا دی شداد ملائک صفتو ندی زن ملائک روحون آخلی نبا دی بادن کسام ورغو پشی او په زور باندې راکاږي. دا د کافر روح چې اخلي په ډیر په سختۍ او په تکلیف یې لی ونه شطات د مسلمان غدا سي لی لکه غټه چې پرانیږي لکه چې غټه سکی پرانیږي. سابحات سبحان دا الله په حکم ژوندۍ دي لکه لامبوزن په لامبو ژوندۍ دي. کده لامبو پریږدي نسوی مری ڈوبیگی بس دی جوان دی دا اللہ حکم منل وستا بحاد دا اللہ دا حکم منلو کی لامبو ہوئی آدیو باللہ مخیقی گی دا غی جوان دی بس فدیوانی فنا دی فدیوانی باقی دی او فل مدبرات امرار شا اللہ ورد کمکار حوالے کی نو اثر ترسی انتظام چلوون کی دا امر دا اللہ تشریعی قوانین ولای تشریعی قوانین ولای دلای چې کمنو انبیار علی او تکوین د پاره چې کمنو وی تکوین د پاره فرشتي دي خدا واسطه غیر اختیاری دي او حساب یې نه مګباران د پاره میکائیل مقرر دی یا د مرگ د پاره ازرائیل دا کارونه چې کم وتاواله شي د سر ته کوي ماوی پاره کې دا غي اختیار دا کوستله راتیزه کی راتیزه کی راتیزه کی هوا بادي ارتاو کی خلق توي خلق سلای ته خو صحیح نه سلای په دې کې څه نشته اختیار نشته. او دا الله په سلام دغه شان دی هم بس یو کار به لګیاوي د دې په کې خپل اختیار فل مدبرات امر دویم کول زنو دا ذکر کړه دې شدا د اصل صفاتونه ني اصل ني مالک حکم مني او انسان نه منل. دریم یو کول دې شدا صفاتونه د هواګانو ني سالورم او پینزم غلط تی سالورم کول جدا دستور و صفتو ندی او ستوری تدبیر کئی دا غلط تی پینزم یو قول جدا دو روحون و صفتو ندی انیکانو دا ارواحو شاگئی پس دا مرگم یا تصرفات کی و کارو نکئی دا هم غلط تی دا هم شکردنو غلط تی تفسیر کبیر نه دا غلطی شوی ده لیکلی دی انسان دی روح المانی و تا غصه شوی ده نو آغای فیل کبیر کلو شید الا تفسیر فی پا کبیر که هر سشته خود تفسیر بگی نا دا آغای جذبات دی تفسیر کبیر که تفسیر دیر ده خدا انسان دی غلطی دی نکی گی. بیا یو فلسفی انداز دی او پاغی بانے عوام پوئی گی نا نزی واجی نا چه کمدنو پس منگا پا لندو خلاس اکڑا و امام ترازی فلسفی دے مدا دی چه کمدنو دا مرحالا ارکان شی مداغی تا اشار شوی دا بیا پاغی عوام نا پوئی گی وان نازی آتی برخان او یستن کی دی روح پسخت ایسارا او پران استن کی دی خوٹے وستاب آتی سابان او گواری لامبو و اونکی او گواری و اونکی ده لامبو نفستا بقات سبقان نمخی که دنکی ده یو بلنام نشاله اونکی ده انتظام یوم ترجف الراجفا نخیر قیامت فاغر از بانده ترجف الراجفا تو چوشی یو جڑک تطبع الراجفا اوار پسیشی بل خلوب و زرنا بذکر از بانی واجبت الخالی وین آستر گده دی باکی چیوی خکتوی زلیل وائی بده این نال مردودونا یا قولونا اوز دیوی زورنا یا قولونا وائی دی این نال مردودونا زورنا پینکار ده قیامت وائی دی آئی منگ با واپس کرش زول حالتا یعنی منگ با بیاج وندی کی گو آئی دا کننا عظاما نخیران آج شومنګار کی زاړو خالون وائد انتل قیدن کرتن خاسرہ داوی واپسی دتاوان یو مطلب چه منگ آغا جون لتیارے ندکڑے دا خوبا گران کاری تاوان دے بیاز منگ دوی مادا چه قالو تل قیدن کرتن خاسرہ دا دے استحزاد پارا ہوئی دا ٹھوکو دا پارا چه داو بیاد یو مکان دیر مالکان شی دا یو مکان بڑیر زیاد مالکان شی اگر شیخ سادی وی واکی مرد باز کردی دے بسرائی قبیل و پیوان رد میراس سخت تر بودے وارستان راز مرگ خویش آوان وی کدا انسان وجوان تو دنیا واپس رات لے قبیلی تا دا بڑیر گران کار وی دغه میراث واپس کول خډیر ګران دي میراث واپس کول هدی وی کدا مونږ بیا را واپس کی دنیا ته خدا خو بیا تاوان دي دغه یو کور وړیر مالکانی فای نما یه حضرت واحد خدای چې کومو شلاقیا شغه یو نا صاحبای کې دی په میدان کې وی حالتا حدیث موسی یره د دنیا ذکر کړی موسی چې کمندنو موسیٰ علیہ السلام آغا و نمان اللہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانو کو فرعون و نمان اللہ نصح آلے شو فقبل طاقت مغاو رکی گئی فرعون دیر طاقت و رو یقین اندراغ لیتا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام پاوکی چوازو کو نادا و ربو پاوکی چوازو کو دا طرف دا دو پاکا نپاکا تو مقام کی الار شو فرعون تا دے سرکشا و اتووا حل لکا الان تزکا آئشتا دستا رغبت حل لکا آئشتا دستا شو الان دے خبری تا چیز زان پاک کی زان پاک کی باغیر تی کمدنو باغیر دا موجزی دلی دونا واردی اکیلا ربکا او زلارو خیمتا تا پترم جرب دی فتخشانو تبو یاریگی پس دا موجزینا فارا اولایت الکبرا وی خولدتا نخغتا ناغد روزنو گرنلا واسانا فرمانی اکلا بیا شاکڑا سمات برا بیا شاور اولایت ساچ محنت اکو خلاف دی موسیٰ خلاف دی موسیٰ محنت سورو کو فاشر فنادا نراجم اکل خلق او جادوگر راجم اکل مقابلی لن فنادا نوازیو کو فقالا نویل انا ربکم العالم زستاسو انتظام چلون کے موچات غرد انتظام چلون کے زیم نور لاندی وارو وارو چزدکم مقرر کم غاغی وستاس انتظام چلی چچات رنگ واچوم ستار والا ورکم غاغی وچلی بغیر ستدینا نموسا والا منظور ندی فلو لاول قیاله اسفرا اغی تلن چا چاولے دی اغی تستار چا چاولے دی او در ربوبیت تفسیر آمخ کشه او نونی و اللہ دلارا عبرت دا آخرت او دا دنیا عبرتنا که سزای علاور کلا آزاب دا آخرت او دا دنیا یقیناً تذیک خامخا عبرت تید باردان شا چیریگی آنتو مشد و خلقن تاسو قیامت نو ولی تاجب کوئی شتاسو آئی شاینا لمردو دون فی الحافرہ اولی ستاسو پیدایت تگران دی نو قدرتون دا اللہ ذکر کئی آیتاسو ساقیب پیدا کولو کی آسمان بناها جوڑ کڑے دا اللہ دلارا اچت کڑے دے چت دے دو نو برابر کڑے دے او تیار کڑے دا شپا دے دو او رائستر دا رانا ساقیم دے دو دا آسمان شو والاردا او زمک پل دے دینا دا ہم وارا دا ها ها چه غڑو ولی دا اللہ دیل را اخرج من ها ما و مرا رایستلی دی ناو بد دی و مرا ها او دا سر زائینا ورشوگانی چراگا او گروناک لکڑی دا اللہ دالا دیل را فاید استاسو دا پارا دا پار دا سار استاسو مطا لکم ولی انامکم فاید استاسو دا پارا دا پار دا سار استاسو ویدا جات طامت الكبرى ير الاخرت باوک چراشی غافت لوی طامت اپیڑی توی غرد مصیبت هغه چې کم د نوراشي یو ما تذکر الانسان په دغه رضبا یادې انسان هغه چې مهنت کړي خپل سي شکړي هغه آیات کی یا تذکر الانسان ما سا اورا مخامخ ورکی شي جهنم بار دا غچا چی ویني فاما من طغى د جهنم دتلو واجب حاجا ته سرکشي وکړه دا الله د حکم مقابله کې خپل خواهش را واغس توغیان دا الله د حکم مقابله کې یو لیډر افسر را واغس توغیان دا الله د عبادت مقابله کې بت او قبر را واغس توغیان دا الله تعالی د حکومت مقابله کې دا اکثریت یا چې کمزونو د اقلیت حکم یا د یو تن حکم هغه واجب الاتباع وګرځو توغیان واثر الحیات الدنیا رفاعیت بالغه واثر الحیات الدنیا او خوخی کجوان معمولی لن فاین الجحیم ایل ماوان یقینا دوزق اگر ایسی کمدن زیادہ وارتلو واما من خواف مقام ربی اشارت او سوک چیزا او سوک چوی ریگی در پیشای در رب نائی یا در نگرانای در رب در نفدو او زانی بچ که در خپل طبیعت در تابدار اینا ونهن نفسا او بندگ زان قلان الهوا دو خواهشاتونم یقینا جنت زیده دده یسألو نکان ساعتی ان یار مرسا خبو سنکستانا اما یتسالو عن النبای العظیم اللذی هم فیه مختلفون یسألو نکا تبو سکستانا و بیارد مقرر اگرائی کی شکر دی ادری زلدنی فی مانتا من ذکرات بس سمجھ گلتیا کی تو بل ذکر آده یاداشت ده قیامتنا تست مشروفا کڑه چه قیامت نیاده فیسبوک تناستی کو آوتا فلم تناستی دنیا مشغولتی آکی پس مشغولتی آکی تو ده یاداشت ده قیامت آو یاده تیاره ده قیامتنا دیو مانو فی ما انتا نبی علیہ السلام توی و کما درجه کی تو ده علم ده قیامتنا یعنی تو خو خدای نی د دې علم الہ ته دی او الہ یو څوک دی الله بل چا تر دې علم نشته استاد راجا هغه د قیامت د علم نه دا استاد راجا د قیامت د تیاری نه ته قیامت ته تیارې کاوه بل ربک منتها رب استاد دې ګم نه منتها انتها د علم د قیامت ته یقینا ته یو رون کې دا غطا یخشا خبرون کې دا غطا یخشا تغیری که دی قیامتنا خانم یوم یرانا لکا چوینی دی پدغا ورز دی قیامت لرا لکا چی دی پدغا ورز کوینی دا قیامت فلم یلبسو دی با وخنی وی تیر کرده الا عشیتا مگر مازی گره او یا ساخت دی پدغا ورز که دی کم ساخت بی سورت عباسا مکی سورت تی سورت عباسا مکی سورت تی او پدې کې سورته عباسا مکی سورته سالی رښتم نمبر دی پس د سورته سالی رښتم نمبر دی پس د سورته نجم او مخکې د سورته قدر نه نازل شوه دی مخکې د سورته قدر نه نازل شوه دی مخکې سورته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات ذکر کو منذر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمندونو منذر دي او يرون کړي د دې سورته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توصیف کوي چې نبی علیہ السلام ډیر هیرسناک دي ترغیب الی تبلیغ او توصیف د نبی علیہ السلام دوی مخی خطرناکی ده قیامت ذکر کرا نو دل تاوی علتا با نفسی نفسی وی علتا با جکمدنو نفسی نفسی وی قیامت کی با نفسی نفسی وی زان زان لبار سڑی وی آغا با جکمدنو دبل چاپی کر با سرنی داود سورتو اسوات دا آخرت او داغه خطرناکی چې نفسي نفسي وي د ابتدا نواله قرائت نمبر 10 نمبر آیات پورې د نبی علیہ الصلات والسلام حیرت او صفت د نبی علیہ السلام چې دا څه خطرناک رز را روانه ده د سره د خلکو سوره غم نه سمره فکر دی و سره سمره درد دی و سره نبی علیہ السلام سره سمره درد دی دغه شان درد دای سره پکار دی د نبی علیہ السلام توصیف کی بیا دوله سم آیات ته تسلی ده چې فکر مکا فکر مکا توای چې غړ خلک یو منی خدا کتاب دا مسله به عزتمند شي دا خپل عزتمند ده قران خپل عزتمند دی بیا زورنه انسان ته انکار د قیامت باندې او دلائل د قیامت بیا خطرناکی د قیامت ذکر کوي بد کس نمبر آیات ته امتیازاتو کی ساخون دا او عبسا و تولا نبی علیہ السلام و سلام مکیس و چودریانو او سردارانو نبی علیہ السلام اغیل دعوت ورکو ورسرناستو خبره و سرکیدلا یولون صحابیو ابن ام مکتوم اغرا روانو نبی علیہ السلام تیوی زمان ستا پوشتے نو آغا معذورو آغا معذورو نبی علیہ السلام پا درس کی و پا بیان کی مصروفو و قرآن دا آغا وزر ویل دے شان جا اول آما دا آما غط دا وزر دا پارا ویلی شان نبی علیہ السلام درس کی و بیان کی مصروفو لکا دی طالب جان لهم لکا تلسو پکارو دل ادا سی چه کمدنو ڈائریک رات دل پکار نو خو قرآن چه کمدنو دا آغا وزر ذکر کو شاہ آما وقت پتنو چه نبی علیہ السلام سے کس دے مصروف دے نبی علیہ السلام جنو مبارک کے دم رحال چه کدا طالب جان لگ لے شوی نو خبو چه ما دی سڑو سر خبر اکڑوے سڑو سر میں خبر اکڑوے او قدی ما نلوے نو صبح خوے مانله وینو خبر الله تعالی د محبت نړک تنویر او لګلا چې قربان محبوب څومره رسناک ته خپل ملګری پریزي او هغه د کمنو وی ولکتا بارو کا وکدې چرته سراوړو ایمان راوړو دې چرته ایمان راوړو نو دایره ته صلی الله علیه نبی علیہ السلام ته وی چې دور پیټ بتانه له پروت کدا غټای ته غټان ایمان راوړي نو راوړي وړي دینینو دا چه کم خپل ملگره ده دده چه کمدنو تربیت خیال اصادا دده چه خبرو که نزایی کی گی نا حده نورو تا چه ده اکرانو پتا نلگی چه سوک به اومنیو که بھئی آبا ساواتا واللہ کانده اتریو که وطا واللہ مخیوارو تده وجنا چراغ ده تردوندو دا زمیرون نبی علیہ السلام تراجی دی وکا ڈائریک کتاب اکڑه بھئی شعبست و تولیت انجا اکل آما و که دیشی نبی علیہ السلام زلو شعوده لیوی چه دا دمر سخت خبره را توقلا و غائبه کو او دا دا محبت پتیم کی کیگی همینی پتیم کی کیگی چه کلا چه کندنو دیو استاد شاگر سر محبتی و چه نورو تا خبره کئی ها طالب چه کم ناس کی فاغت ہے او رئی پی مڑا بزنی زنی خلق کی دا غشانتی یموږه تړيره توجه کو خلک دې وروي نه چې سړيو سو هغه غطالب ته د غائب څخه کی استعمال کی دا د محبت په ځای کې کیږي قاضي عیاض ویل دي چې دا زميرونه چې دې دا کافر تراجي دي چې کم د صحابي پر اتلو تنگ شوی هغه تراجي دي هغه ما یدري کنه نبی عليه السلام ته خطاب دی قوام مفسرین دغه مخکی وای بیا وچی عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ بیا راغی نبی علیہ السلام مو فرمایل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي سلاغل وجزا الله تعالى مال تنبیر اکڑی و فاغت و خیرالی وی او سواتا واللہ آنجا علاما قرآن ولا تنابزو بالالقاب وی چه بد نمون مالی او زلتا آنجا علاما وی دار ترحم دپارا او زاد غزر دپارا چه عبداللہ ابن مکتوم حضور ہو ماغک آواز کرد ناغتا بگی گناہ نشتے وما ادري كلا لم يزكى حادث شي خبر کړی کې دې شي چې دې ځان پاک کی او یا ذکر یا نصیحت قبول کی سبق دو پای دی وی فوراً په عملو کا چې کوم خبرو باندې عمل کول وي هي زکا ډایرک په عملو کا او دوی ما پایدا چې کوم ډایرک د عمل کول نه دي ځان سره یاد یو ساده د موقع لپاره دا یا ذکر روشو دا دو پایدی دی درس و دا بیان قرآن آوری وچه کم گناه در که دی نو دارک دا زان لری که یا ذکر آو چه کم عمل لکولو دی خلاوس مقان در آگلی و زان سر یادو ساتا چه دی مقرآشی نزبه دا قرآن پا طریقه کوم آو یا ذکر دادی او یا ذکر دویم دادا چی یو فائده دادا چی یا ذکر او کدا نوینو کم از کم بنده سر دا عمل احساس پیدا شی دا عمل احساس بنده سر پیدا شی کدا دوار اونی شی کدا دا ناس تا بیا فضول دا چی احساس اون پیدا نشی فتن راو ذکرام فائده بور کی دلار نصیحت هم با من استغنام آغا سوکو استغنا چه اغا پورا ده مور ده یعنی آغای زمان قرآن ده ضرورت نشته نا غیری منیب ده هم با من استغنام آغا سوک چه هم مور ده سرمایه دار ده آغا و دنیا خوشحاله ده آغای زمان قرآن ده عجت نشته زمان قرآن ده عجت نشته نزا عیاشان سرمایه دار پریدوه مالداران نتیست توجه مکوا انت لو تصدا تتوجو کائے او نشتے بتا سبوچ اللہ عزقا چھلے زان پاک نکی ستانے ستبوس نشتے فاما منجا کیسا دار طالب حال منیب چاکے نابت تے فاما منجا کیسا ہوا سوک چراشتا تا خورنا سندی رحم اللہ تعالیٰ ہوئی تو قرآن تعلیم کی مساوات پر کر دے دانا چھ سرمایہ دار اغه د تړيره توجه کوي او چې کوم غریب دی اغه د توجه قران مجید په تعلیم کې هغه کې د کمزورو مساوات په کار دی هارون رشید بادشاہ امام مالک ته وې چې زما بچو ته سبق وخیا دای برازي دای له فرازا او سبق وته خیا هغه ته وی پهلم په سی خلق دی پهلم له علم چا په سینې دی په زور په سی کوټه نه شبلې ور پسې کوټ نه شبلې دا به پنجاب کې او د زنو مالدارانو کې دا عادت وي چې ماشومان جمعات ته نه لیږي او مدرسې ته نه لیږي هلته ویر کنډې شونم نی او د ناستې ځای مزیدار نه وي او قاري ته وایي موږ به دله 10,000 روپۍ درکو ټیویشن لا راځه قاري ته ورله کوټ ته راځي ورپسې او هغه ته هلته کې د کمندنو سبقونه ښایي امام مالک وته وي ویلم چاپ سے کوٹ نه دي پھر आले گئے مدرسې ته هغه ورته ویلا شاهزادگان دي نو ټیک ته زما مدرسې ته راځي او ټیم ولې جدا مقرر کړ چې دې ته لږ جدا توجه وي امام مالک وته یا مطالبانو سره کېنی خپه خدا ګریمال بلارن مره لګا عام مطالبانو سره وکی ویل تعلیم کې مساوات پکار دی طالب صفتنا منگا اصول کی تحصیل تفصیل کرو ہم آما جا کہتا ما آسو کرایتا تا چاہا محنت کئی محنتی دے ہاو دے یری کی نابت تے بکی فانتانو تلا اترزن غفلت کئی کلا انا تذکرہ ترغیب القرآن قرآن کریم تمونیم دپارا نصیحت تے دامو آیا دا غټ خلک یو مانی نو قران به عزتمن شي. قران اسیو می عزتمن دی, اسیو می عزتمن دی قران. هله آدر ګرا دا قران مجید چې چار आवाज نو هغه به عزتمن کیږي, او چې چا پرې خو هغه به عزت شي. کلا دا سره دا بکار هله تذکر یقینا دا نصیحت رچا چې را دې نصیحت قبول کی په سوره مکرمه باغ پانو صحیح بو عزت مندو کې مارکو آدین اچاندو کی مطاہر آپا کسا کی دیائیوی تبارت انکرام برارا آغلا سنو دی سفیرانو عزت مندو نیکانو قتلر انسان زورنا پہ انکار دا انسان چی انکار کئی زان تنگوری خلانا تکڑش انسان ماغ پرو سشی کافر گدلارا یا سن اشنا کو پرو کدو بن آئیشین خلقاو کم یو سننا پیدا کرد اللہ دلارا من نطفه دنطفینا خلقو اللہ پیدا کرده دلرا فقدرهو فباندازه کرده ده ثم سبیل سرو بیالا اصانه کرده اللہ دتا او بیابا اللہ تعالی مڑی دلرا بیالا مڑکی دلرا فاق برو نفق قبر یکی تا اللہ قبر یو زمن قبر ده آغا دا ده تا اللہ قبر آغا مقام ده شاق زیت روح زی ثم ایدا شاہان شرم یاد کل ارادو کی اللہ تعالی نو تا پورتا با کی دلارا کلانو بکار داسی دم ما اقضی ما مرا دا کلان تردید دی دم ما اکبرهونا کلانو بکار دا انکار یا دویما کلان حقیا حق خبر دادا چلا پورا نکه انسان آغاش دتا اللہ حکم کرده چلا و تکم حکم کرده آغای سر تو نرسو پورا نکو چده انکار کئی مدی سیزونو تا دیو گوری فالی انتورین انسان ویلاتو آمی او دی گور انسان خوراک پلتا یقیناً راڑا ولی می دیو با راتو یاوم او بم و بیا بیا راتو یاولو یقیناً راڑا ولی می دیو با پراڑا ولو او بیا شلوم زمکا شلولو با امنی نرک زرغن کم پدی کی دانی وای نبا نوانگوران و قصد با او تلکاریانی و زیتون الوان اخلاق او خونو کجوری او باغون گر او گان فواکیتن و عبا او میوی او واخو فاید استاسو دپار او دپار دسار مستاسو کل چراشی اغا چغای او داو دا صورت راولا کل چراشی اغا فیز دا چغا خطرناخ چغا و دا قرد بانی نفسی نفسی بی جاو ما یا فرول مارو من اخیهی ادا غرض بات تفتیار یو باندا درور پلنا تا تفتیدو بزای که رور مخی که او د فیدیو بزای که زامن مخی کدو صورت معارش کی واجه دادا چه زوی مین و سرده روی ورکولو که زده دیر نکی گی دیر محبوبی قل تایوی چه محبوب سیز بمخی ورکی خوچه ویزه خلاص کن د مدد پځای کې د بندر رور په کاریږي د بندر د کندر رور په کاریږي نو دا ځای کې ورور ضرور نه تختی هم مطلب چې کم ډیر په کارې دوواله دی هغه به په کار را نه شي ادا قرضوانې تختی به بنده ضرور خپل نه او د مور نه او د پلار نه او د خزینه او د بچو نه د پاردار یو بندا په ذکر ځباندی یو حالت ته چې به پروا کوي بدلارا بل چاته به سوچ نی بیا مخون اوا په ذکر ځباندی روخانه وي خاندې دن کی خوشاله او نور مخونا په ذکر ځباندی په هغه باندې بدلوي هغه بار دن دوړه او ګردنا تر هغه وخت تر پټکل به دې لاره تورمالي او دلل دا سلام چې ال کفارا دا انکار کوونکی نافرمان هلکا فرا قیده خرابا هل فجر عمل خرابو سوره تکویر و نزول کی وم نمبر ده پس ده سوره لحب او مخی ده سوره اعلان نازل شوه ده مخی سوره کی زورن بیان شوا پدی سوره کی احوال ده قیامت ذکر گئی مخی سوره کی وی چه نفسی نفسی هر تړی به بزان اختوي دلته وي علیمت نفس ما احضرت خپل عمل به ووینې خپل عمل د لارې مل هر څه به ویني نو داول صورت تا عالمت نفس ما احضرت انسان به خپل عمل سره ملاقات وشي د ابتدا نه دولس حالتونه ذکر کوي شپږ حالتونه د فنا د دنیا او شپږ په وخت د قیامت د قائمېدلو کې چې قیامت قائم شي بیا داوه د صورت ته پس د هغې نه شواهد ذکر کوي د فنا د عالم چې دا دنیا به ختم شي او د قرآن او د نبی علیه السلام شان ذکر کوي چې دا څه معمولي خبره مه ګڼه دا څه ډایجست نه دی دا د قرآن او د پیغمبر په حواله کېږي نو دا حقه خبره ده اذا الشمس كورت هغه وخت چې نور تاو کړی شي تکویر کور العمامة کور العمامة چې تاو کړی شي هغه وخت چې اسمان چې نور را تاو کړی شي پلوشي به راغونډي شي چې کومې پلوشي دي هغه به راغونډي شي نو تیاره به شي پاغ اور کې جنوار ازلمت تیار شي ابن عباس وی یار اغون بکړي چې جهنم ته ورته او کړي شي کو ویرت په جهنم وایذ النجوم قدرت او پاغ کې د ستوري وخړ شي قدر خړوال ته وای هرنا به ختم شي دا ټول شارک کېدل نه چانه انوار نه جنوار ورته او ټول نبی دې څه وای وایذ النجوم انقدرت او باکی دستوری وفړ شي جانم ته ورداو کی او باکی چورنو روان کړی شي او باکی د قیمتي مالونو وپرې خوذل شي عیشار قیمتي مال قیمتي مالونو الله سمیا سبلار به وخا داړې قیمتي سي د لاغې بني وایذ الایشار او فلن او باکی قیمتی مالونا ده لسو میاشت بلار بو خوپری خوزلشی او باوکی ازن آلو روشو زنگلی سیدونا خوشرن تاج مکڑیشی تا ده قیامت نمخی عبادو تا براشی هر یو سید سیاری گیر انسان خواست مندوائی اون زنگلی سیدونا وحشی سیدونا انسانانو نیری گی او د قیامت نزیر ټیم کې ولا بادو ترایشی یاده مطلب حشرت و امیتت حشر کل شین موتوها تل سقلین داری اسیز حشر مرگ دی سیوا د انسانانونا او د پیریانونا او باوکی جدا زنگلی سیزو نمڑکلیشی او باوکی جدر یاب دکلیشی جلوس کلیشی ناشپک حالتونا دا خرابیدل د دنیا او وایذ النفوس زوجت ابا کی شروع غنا جوړ کړی شي یو تبادن سره یو ځای کړی شي روح د تانی سره یا ابا کی چې بندگان جوړ کړی شي نیکان سره بدن د بدن سره نیکان سره او بدن سره او باکی جد جوانده خرخی کلیشی وی نتا پوسو کلیشی با کم یو گناه خرخ کلیشی وی با کم یو گناه وجل شی وی حراو و ماشومان وجل زنو داغی نبا تا پوس کولیشی وایزن موعودت و سئلت یا ایزن من قتلت کتی ولی وجلی وی کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمائل وكل قوه ضيعها المكلف في غير ما خلقت لاجله موعوده جوانده خکړه شوی د دینه مراد هر هغه قوت ته یو څه جنګای هم مراد دی خو چې لګي عام کې هر هغه قوت ته مراد دی چې ضيعها المكلف في غير ما خلقت لاجله چې مکلف چه کم مقصد لا پیداو داغین علاوه پا برسکی زائی کی لیکن استرگی ضروریات له پیداوی قران او دین له او د فیسبوک باندې په فلمونو باندې او په جنکو قتل باندې په دې باندې ضایع کړي الله وتا پوسکي تشاوت قوت الله نکال افزایش نه صلی الله ایا سړی چې کمندونو په بدکارو کې ځای کوي داغنه و تاسو کول شي دارنګ د غوګونو قوت چې کم قوت الله ورکړلې د ذکر قوت صرف دنیا په ځای او د الله دین په ځان کو هر یو قوت چې په ناجایز زبان استعمال کړی شو او په غلط زبان استعمال کړی شو نو الله تعالی با داغه بارکه تپوس کئ بارکه به تپوس کئ وقت د الله درکړو او فضل کې رضایت الله به تپوس کئ دویم کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ان کل مساله صنحت للخاطر ولم يقيد بالكتاب حتى غابت هر یو مسله او علمی نقطه چې زړه تراله او هغه دی ونی لیکل او ضایع شو درنه الله به دنه تاسو کوي چې کومه خبره وا او زړه کړه او هغه دی مقید بالکتاب نکړه او دی نی لیکل او ضایع شو درنه الله به دنه تاسو کوي امام بخاری با وې د شپې سوزه لا پاسې دو او فربري د به وی شاګر دیو چې کام کلم او کا درکا سبهولي کړو سبهولي کړو وی چې هر ران نشي پیدا زمادله ته سراشي وی چې هر ران نشي امام محمد زکا پر شاګر ته وی پیاله کې به دوات او قلم دوات او قلم ځان سره کا علیک بالدوات والقلم تفسیر عزیزی کم شاہ سے ہوئی مسئلہ علمیہ کے در خاطر آمد علمی مسئلہ چی زڑت آرائشی او اگر جی انہی لکلا او ظاہر شو درنا و اللہ بے درنا تپوس کئی من سر قدر نوی قدر نوی شاپور شیخ ابراہیمہ اللہ تعالی اگر و فرمائل وې ما سره همیشه د پاره یو وړه کاپی او قلم په جیب کې وي او چې کوم ځای زما کوم قوي عالم بیان کوي زه هڅه نه کینم زه هغه بیان اورېدو ته کینم او چې کوم خبره زما یاد کوم پوه شم په هغه ما ته نوی یاد مخ کې نه ځان سره وړي هدي وجه نه مرجان په حاشیه کې کله کله لیکلی وي ایک تبلیغی عالم پیجنده ہے نا کوئی بس پیجنده میں نا ہو خبر ہے خلی کڑی وانو مازان سرولی مازان سرولی کلا داد علم زوکی شوکی چی سڑی تا نصیب شنو وائزا صحب نشرت او پاوکی چی عمل نامی خوری کڑی شی او پاوکی چی اسمان سپین کڑی شی ترمن دلر کڑی شی سپین کڑی شی وایز الجحیم سوعرت او کی جہنم گرم کړی شي او جنت نږدې کړی شي معلوم به کیار باندې هغه چې حاضر کړی وي هر څه به ویني بیا فلا اقسم بالخنس دا دې کوم درو شواهد د فنا د عالم ذکر کړي دا ولنی دوه چې دي دا ستورو دا ولنی زاسس دا د فنا د عالم دا د فنا د عالم او صبح دا دې کم دنو ذکر کوي د صداقت د نبی علی السلام فلا اقسم بالخنس نه دا سکار شاید کوم ذا بالخنس هاپټی دن کی ستوري ال جوار دن کی ال خنس فزایبانه والا والله له اشپا اذا اساسا شکل دې کم دنو دا تیار شي خورشی لا ترکبنا طبقا عن طبق تاسو باندې یو عالم نه بل عالم څه شي وصبه دا شاهد وہی او گواذ سار او کیچ دې تا واخلي لکه سار سر رنا راځي فتابانه الله وحی وکړه هنو لو قول رسول کریم ذم قول الله چې دې و صبح ذات نفس فسیو لگاو لا ترکب الناس وبکنان سبا او انه لقول رسول کریم جدا صداقت د نبی علیہ السلام و صبح ذات نفس او سحر چې کله وستا واخلی یعنی روخان شي یقینا دا خبره د استاد عزت من خاوند طاقت عند ذل عرش مکین فقوا د خاوند عرش کې درجه والا دا د جبرئیل او استاد ذکر کوي متواین منل شوی چې دا غاړه او حکم منل شي ثم امین فدا غذای کې داما فدا غذای کې امانت دار فما صاحبکم مجنون او نه د مرګر استاد سلیوانه نبی علیہ السلام آلے ونے نرے صاحب حکم سرائے دلیل ذکر کو چھ لے ونے نرے دنے لے ونے کی دو دلیل سرے صاحب حکم تاو سر اسی کی نتاو سر بے خفت ہے کنا چھ لے ونے دے ہو کنا والا قدر آو بلوفق المبین آو یقینا لدلیو دی جبریل لرا آغار اخکار باندی پا طرف کچات کارا وما والا الغیب بزغنین آو ندلہ نبی علیہ السلام حلال غی او نبی علیہ السلام علی الغیب او وہی باندې بزغنین شوم نبی علیہ السلام د وہی په بیان بخیل نه دی هغه د وہی بیان کې بزغنین به بخیل الغیب الوہی او نبی دا قران وینا شیطان رټلی شی وی اچرته زئی تاسو چې قران پرې دی او بل طرف ته زئی نه دا مگر نصیحت پاره د مخلوقاتو لیمان دا پار دا آجا چیرا دے وستا سنائی استقیم چرے نظام برابر کی او نیغ دشی او ارادن کوئی تاسو مگر دا چیرا دوں کی اللہ رب دا مخلوقاتو